الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز متقون إن ندوق وتكفوا كإسلام نكوسيني كما نبتكي وكيوسي نسيانكم منذ قبيسة يجامب لكم شاء الله سبحانه وتعالى لكم تيفكياك kwa hakika umefaulu wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu ya leo itazungumzia rihlatu ila talbi al-ilm, safari ya kuelekea muislamu katika kutafuta elimu. Jambo la kutafuta elimu ni jambo ambalo halikatiki, ni jambo ambalo ni kama damu ya mwanadamu, mazali kwa hai, pumzi inapita na akili inafanya kazi, ni mtu timamu. Kwa hali yoyote itakavyokuwa kwa muislamu huyu, ni lazima kutafuta elimu. Ni sawa atakapokuwa mtu huyu ni mtu mzima, au akiwa ni mtoto mdogo, au akiwa ni mwenye kushughulishwa na mambo ya kidunia, au akiwa si mwenye kushughulishwa na mambo ya kidunia, ni lazima kwake kutafuta elimu. Na ni lazima juu ya kila kabila, juu ya kila familia lazima watoe mtu ambaye watamuandaa mtu huyo katika jambo zima la kutafuta elimu ya kisheria. Wasitegemee tu watu wengine kwamba mashehe wapo, mustadhi wapo, basi watatusomesha dini. Kila familia lazima iwe ndani ya familia hiyo kuna mtu ambaye mwenye kuelewa dini ya Kiislamu, tena kwa haki ya kutambulikana kwake na kueleweka kwake dini ya Kiislamu. Kwa maana wamharamie, we tayari kuharamika familia hiyo, kumtoa mtu miongoni mwao kwa kumsomesha dini, kuanzia chini ya elimu yake mpaka kufikia katika kiwango cha juu kabisa cha elimu, waendelee kumsomesha mtu wao huyo, ili iwe ni marejeo kwa mtu wao huyo, au mtoto wao huyo, au ndugu yao huyo, au jamaa yao huyo, ni marejeo katika familia hii, katika masala mazima ya dini ndani ya familia. Basi waanze kurejea kwa fulani, tunaye ndio kiongozi wetu wa masala ya dini katika Uislamu, katika familia yetu. Wengine kuna masala ya ndoa, basi iwe huyo wanarejea kwake yeye na kumuuliza vipi masala haya yanakwenda. Yaani katika kila jambo la dini katika familia, iwe wana mtu ambaye makini, anaelewa, anafahamu Qur'ani na Sunna vizuri sana, ili wasiwe ni wajinga familia wakajikuta wanafanya mambo ambayo hayamo ndani ya dini, kwa kuwa miongoni mwao hamna watu ambao wenye kujua dini. Utaona katika umuhimu wa kuwa katika kile familia kuna umuhimu wa mtu wa elimu ni pale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika sura At-Tauba aya nambari 122, ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din walyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yarji'un. Haiwi kwa umini, na hapo alikuwa akiambiwa mwanzo masahaba wa mtume wa Allah ridwanullahi alayhi, ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa, haikuwa ni jambo lenye kufaa kwa masahaba wote kutoka kwenda katika jihadi, kupigania jihadi, hali ya kwamba huko nyuma hawana mtu kati yao mwenye kusoma dini. Wakamwacha mtume wa Allah peke yake katika msikiti, wote wakaenda katika jihadi, haikuwa ni jambo lenye kufaa. Na maana nyingine aya hii, haikuwa kwa waumini masahaba ni wenye kubakia, ni wenye kutoka kutafuta elimu wote kwa mtume wa Allah, halafu wasitoe baadhi ya watu kwenda katika jihadi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, kwa nini basi lisitoke katika kila kundi miongoni mwao kundi dogo la watu, liyatafakahu fi dini, ili wapate kujifundisha vizuri elimu ya dini, liyatafakahu fi dini waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, na ili wapate kuwaonya jamaa zao pale watakaporejea kwa wao jamaa zao, wapate kuwafundisha elimu, kwa sababu wao washapata mafunzo kutoka kwa mtume wa Allah. La'allahum yahdharun wa la'allahum yahdharun, na ili wao wapate kutahadhari. Kutokana na umuhimu mkubwa wa jambo la kutafuta elimu, sahaba wa mtume wa Allah akiwa ni kijana mdogo sana akajihimiza kutafuta elimu kipindi ambacho mtume wa Allah masahaba wapo, kipindi ambacho masahaba bado wapo. Yeye ni katika masahaba vile vile, lakini alikuwa ni sahaba mdogo sana, yani Abdullah ibn Abbas. Qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lamma qubida rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuntu li rajulin min al ansar halumma falnasala ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Wakati alipofishwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, kuntu li rajulin, anasema Abdullah ibn Abbas, mimi nilisema kumwambia mtu mmoja min al ansari katika watu wa Madina ansar, halumma falnasala ashaba rasulillah, njoo kijana mwenzangu, twende tukawaulize masala ya dini masahaba wa mtume wa Allah, twende tukawaulize masala ya dini masahaba wa mtume wa Allah. Fa innam liyawma kathirun, hakika hivi sasa masahaba ni wako wengi, lakini baada ya muda watakufa, wataondoka, sisi ndio ambao tutakuwa ni watu wazima wakati wetu, tutahitajika kusomesha dini na hatuna kitu. Kwa hiyo sasa tufanye kazi ya kuchukua elimu kwa masahaba, kwa sababu wako masahaba ambao ni wengi. Faqala, yule ansari akasema, ya ajaban laka ya ibn Abbas, jambo la kushangaza sana na wewe, nashangaza sana na wewe Abdullah ibn Abbas, atara an-nas yastaqiruna ilaika, hivi unawadhania watu kwamba watu wanakuhitajia wewe na elimu yako uliyokuwa nayo hiyo? Hivi unadhania watu kwamba watu wanakuhitajia wewe? Wa fi an-nas min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hapa kuna watu katika masahaba wa mtume wa Allah, watu watawaendea masahaba, hawatakufuata wewe, wewe ni mtoto mdogo. Hapa kuna masahaba wengi tena wenye elimu zao, watu watawacha wao wakujilie wewe? Fataraka dhalik, yule ansari akaacha jambo lile la kutoka yeye na Abdullah ibn Abbas kwenda kutafuta elimu kwa masahaba, ambapo masahaba wakati huo wako wengi wengi sana kabisa. Abdullah ibn Abbas akubishana naye kambi basi takuna peke yangu bwana. Anasema akbaltu anna as'alu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwao nikatoka mimi kwenda kuwauliza maswahaba mtume, fa in kana, kwa hakika ilikuwa la yatiani la haditha, mimi ilikuwa ikinjilia habari ya hadithi, ani rajul, kutoka kwa mtu mmoja katika maswahaba wa mtume wa Allah, basi mimi nilikuwa nikimwendea mtu huyo baba huu katika mlango wake, huyo mtu katika maswahaba peke yangu kabisa, nakwenda katika mlango wa sahaba wa mtume wa Allah, na nikenda kule namkuta mtu huyo kailun, amelala kapumzika kidogo, amelala kailula muda wa asubuhi. Fatasawwadu ridai ala babihi, mimi nilikuwa siondoki katika mlango nyumba yake, nachukua kilemba changu na kikunja kunja na kifanya kama ni mto, na kilalia kilemba changu hicho katika mlango nyumba yake, na msubiria sahaba huyo atoke. Fayakhruj, sahaba huyo anatoka, fayarani, ananiona mimi niko pale nimelala na msubiria. Fayakulu, huyo sahaba anasema, yabna ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ewe mtoto wa ammi yake mtume wa Allah, ma jaa bik, kitu gani kimekuleta hapa? Halan arsalta ilayya faatiyaka, kwa nini usiniletee ujumbe ukamtuma mtu akanjilia mimi hapa, mimi nikakufuata wewe huko uliko, ewe Abdullah ibn Abbas, kwa sababu wewe pamoja na utoto wako, pamoja na umri wako, lakini sisi masahaba tunakuheshimu sana wewe. Ni kijana mdogo, lakini ni kijana ambaye mtume wa Allah alikuombea dua akisema, Allahumma fakihu fi din wa alimu taawila, ewe Allah mfundishe kijana huyu dini na mfundishe taawili na tafsiri ya Qur'ani Karim. Sisi pamoja na utu uzima wetu, pamoja na kwamba sisi ni masahaba, lakini wewe tunakuheshimu sana, kwa nini usiniletee watu mimi mjumbe nikaje mimi kukufundisha wewe? Faakulu, anasema Abdullah ibn Abbas, hapo mimi husema, la ana ahaku an atiyaka, hapana, mimi nastahiki zaidi kukufata wewe kuchukua elimu. Qala fasaluhu anil hadith, mimi sasa hapo huanza kumuuliza yule sahaba wa mtume wa Allah hadithi. Sahaba wa mtume Abdullah ibn Abbas anaandika hadithi ile. Angalia watu walivyojihimiza kutafuta elimu, pamoja na elimu yake ilikuwa nayo kubwa, lakini bado hajaridhika, anafunga safari, anakwenda kwa sahaba nyumbani kwake, anasubiri atoke, na kwingine kalala, basi na yeye kishali chake mtandio wake ule anaotoa, anaukunja kunja, anaufanya kama mto, analala pale. Akitoka sahaba anamwambia, nani nikujilia wewe, hebu nifundishe yale ambayo mtume wa Allah amekufundisha. Huyo ni Abdullah ibn Abbas. Qala Urwa ibn Zubairi, anasema Urwa ibn Zubairi, laqad kana yuballighuni anir rajul, hakika ilikuwa ikinifikia mimi habari kutoka kwa mtu minal muhajirina, katika miongoni mwa watu muhajirina masahaba wa mtume Allah, alhadith, kwamba mtu huyu ana hadithi. Basi faajlisu ala babihi, mimi nilikuwa nikikaa katika mlango nyumba yake, faasaluhu, namuuliza masala idha kharaja, wakati anapotoka tu namuuliza masala ya hadithi, naam ananifundisha na mimi nikiandika. Qala, akasema akhraja ibn abdul bar, ametoa maelezo ibn abdul bar بسنده عن محمد ابن أبان قال بسيما قال الحسن ابن علي أليسيما حسن ابن علي لبنيه كوانبيا وناوي ولبن أخيه نكوانبيا وطوتو واندقياه قسيما كوانبيا وناوي نكوانبيا وطوتو واندقزاك وطوتو واندقياه كوانبيا وطوتو نيني أليوانبيا تعلموا العلم أني وطوتو أني ونانو أني وطوتو واندقياه تعلموا العلم jifundisheni elimu. Fa innakum in takunu sighara qaumin, ikiwa nyinyi ikiwa mmekuwa ni wadogo katika watu, ikiwa nyinyi mmekuwa ni wadogo katika watu, basi takunu kibarahum, huko mbele mtakuwa ni wakubwa wao. Yani mtoto mdogo asije kajiona kwamba mimi umri wangu ni mdogo asitafuta elimu, elewe pale alipo, ikiwa yeye sasa ana miaka 20, ikiwa ni kijana wa miaka 20 hivi sasa, aelewe baada ya miaka 20 ya mbele yeye atakuwa na miaka 40. Kwa hiyo atakuwa tayari ni mtu mzima. Watu wa wakati wake watakuwa wakimtegemea na wakimtarajia kwamba anajua masuala ya dini, ana miaka 40. Sasa sija kujidharau mtu kijana ambaye hivi sasa ana miaka 20 akona wacha kwanza nitumie starehe ya maisha dunia, tafute elimu sana, jipinde sana. Akijua wazi kwamba baada ya miaka 20 mbele yeye atakuwa na miaka 40. Kwa hiyo atakuwa ni mtu mzima, watu watamjilia kumuuliza masuala ya dini na wengine mashehi washakufa kutana duniani. Wakati huo au yeye atakuwa ni mdogo wao katika wale mashehe wa wakati huo, yeye atakuwa ndio mdogo wao, pia watu watamfuata vile vile. Na baada ya muda atakuwa ndio mtu mzima wao. Sasa asije akawa ni mbumbumbu kwamba sasa ni mtu mzima miaka 70 watu wanamfuata, hajui chochote katika masuala ya elimu. Hii ni hasara. Watu wakati wake wanamtegemea, na kwingine alikuwa akiingia katika misikiti anaswali, anaingia katika darasa anakaa. Wakati wake kulikuwa na mashehe wengi lakini hakukaa kwa wao. Sasa watu wanamjilia, hebu tufundishe chochote, hajui kitu, hali ya kwamba nyuma kulikuwa na mashehe wengi hakukaa kwao kwa kudharau kwake tu. Na kama alikuwa na miaka 30 mathalan, baada ya miaka 20 atakuwa na miaka 50, mtu mzima huyo. Kwa hiyo kama ni shekhe, ni shekhe mwenye kutegemewa. Kwa hiyo mtu atafute elimu katika umri wote alikuwa nao, tena akijua kwamba huko mbele kuna watu watakuwa kimtegemea, kuanzia familia yake yenyewe. Familia itakuwa inamwangalia, anajua dini, utamuuliza salaam, mimi sijui, nenda kaulizeni, mimi sijui kitu. Maskini hali ya kwamba huko nyuma kakaa na watu ambao walikuwa na elimu, yeye hakukaa nao. Anasema fa innakum intakunu sighara qaumin, ikiwa nyinyi hamjawa wadogo basi eleweni takunu kibarahum, huko mbele mtakuwa ndio watu wazima. Yule mtoto wa sasa huko mbele mtu mzima wao. Faman lam yahfaz, basi yule ambaye asiyeweza kuhifadhi katika moyo wake, falyaktub, basi hebu naandike. Masahaba hao, tabiina hao, wakajihimiza kipindi chao wale watoto wa masahaba kutafuta elimu vibaya sana. Walijipinda, wanatafuta elimu kama hawana akili vizuri. Kila pahala mtu anakwenda anazunguka kutafuta elimu, anazunguka sana kutafuta elimu, yani mbio, asubuhi mbio, mchana mbio, jioni mbio, usiku mbio, watu wanaangaika kutafuta elimu. Utazania kuna kitu kikubwa sana kinafuatiliwa ambacho mtu akikikosa amepata hasara, namna ile hima yao ya kutafuta elimu ilivyokuwa. Lakini njoo leo kwa Waislamu wa leo, angalie masuala ya taaluma ya dini ilivyotupwa nyuma ya migongo. Watu hawana habari kabisa na taaluma ya dini ya Kiislamu, hawana habari, hali ya kwamba siku zote wanaozesha, wanaoa, siku zote wana mambo ya mirathi, wanafiliwa na tuao, hawajui chochote katika masuala ya dini. Ala tujalie miongoni mwa watu ambao wenye kuwa na hirs ya kutafuta elimu na elimu yenye manufaa, na tuwanufaishe jamaa zetu na ahli zetu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu laghafurur rahim wal barrul karim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال Allah mrizie sahaba wa mtume Allah Abdullah ibn Mas'ud amesema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna tarbiyata auladina. Anasema Abdullah ibn Mas'ud alikuwa mtume wa Allah akitufundisha sisi namna ya malezi ya kuwalea watoto wetu tuliowaza. Binafsi ya malezi, watu wanatakikana wafundishwe namna ya kulea watoto wao. Wala hakuna uhuru katika Uislamu kwamba mtu watoto wake mwenyewe, kazae mwenyewe, ni watoto wake mwenyewe, kwa hiyo atawalea anavyotaka mwenyewe. Kama akiamua kuwavicha vichwivi, atawavicha vichwivi, akiamua wafuge rasta, watafuga rasta watoto wake mwenyewe. La, Uislamu lazima usimamiwe mtu. Hakuna mtu kujiendesha anavyotaka mwenyewe. Sahaba huyu wanasema, Mtume wa Allah alikuwa yuallimuna tarbiyata auladina, akitufundisha sisi namna ya kuwalea watoto wetu. Ni mafunzo maalumu, vipi mtawalea watoto wenu? Kama yuallimuna ayata min alqurani, kama vile anavyotufundisha aya katika Qurani. Hakutaka hata tukosee katika usomaji wa Qurani. Mtume akiwarejesha baadhi ya masahaba ambao walikuwa ni wenye kuandika wahi, akimwambia umeandika vipi aya hiyo, hebu isome aya hiyo. Sahaba anaisoma aya hiyo, yule ambaye ni mwandishi wa wahi, ikiwa amewata harfu moja tu, Mtume Allah anasema sikusema hivyo, nimesema kadha kadha kadha, hebu iandike hivyo ninavyosema mimi. Mtume anasema, sahaba yule anaandika, alafu anamwambia hebu irejee tena isome. Anaisoma, fi hakadha kuntu lak, hivi ndivyo nilivyokuambia mimi uiandike aya hii. Kwa hiyo hata katika malezi vile vile Mtume wa Allah alikuwa akiwafundisha masahaba namna ya kuwalea watoto wao, kama vile anavyowafundisha masahaba namna ya kuisoma Qur'ani. Na hakuna kitu kikubwa ambacho Muislamu amejihimiza zaidi kuliko Qur'ani na kuliko mafunzo ya Mtume wa Allah. Kwa hiyo Muislamu anatakikana vile vile ajue namna gani masahaba walikuwa na hima ya kuwalea watoto wao. Lazima kuwe na durusi katika majumba yetu ya Kiislamu. Lazima watoto wetu tuwafundishe, tuwapeleke katika madrasa, madrasa ambazo tuna hakika kwamba katika madrasa hii mwanangu atasoma Qur'ani, mwanangu atasoma hadithi ya Mtume wa Allah, mwanangu atasoma fikhi, mwanangu atasoma akida iliyokuwa sahihi. Uwe na hakika, wala usibahatishe bahatishe kwamba vipi mke wangu, kuna madrasa karibu hapa? Ah, ipo, afu tumpeleke hapa tu karibu karibu tu. Usiangalie ukaribu, angalie kile ile elimu inayotolewa pale. Huenda mwanao kampeleka katika madrasa ambayo iko karibu, matokeo yake mtoto ni kufundishwa nyimbo tu katika madrasa ile. Qur'ani hawaitilii muhimu wote, hadithi zinatupwa kabisa kabisa. Hapo watu ni kufundishwa ngoma zaidi, nyimbo zaidi, wakisema kwamba anashidi hizi ni kasida, ni anashidi hizi. Matokeo yake katika kichwa mtoto hamna kitu isipokuwa ni kasida tu basi. Au kumtafuta mwalimu ambaye atakuja hapo nyumbani, mwalimu mwenye adabu yake na akhlaki yake, na yeye mwenyewe upo na mwangalia akusomeshee watoto wako wakati wewe mwenyewe unamwangalia, maana dunia ilivyo imeharibika. Naweza kumchukua mwalimu kasema huyu basi mtu mwaminifu, matokeo yake pale akaja kaharibu. Lazima kumsimamia kama mwenyewe upo unamwangalia mwalimu yule namna gani anamsomesha mwanao, hali ya kwamba wewe mwenyewe ushamchunguza mwanzo, ushafuatilia kama ni mtu mzuri, tena katika masomo ambayo ya kuyapa muhimu sana mwanzoni mwa mtoto wako kumpa taaluma, ni somo la Qur'ani na hadithi na lugha ya Kiarabu, kwa sababu lugha ya Kiarabu inamfanya mtoto kumsafisha ule moyo wake na akili yake kuwa ni safi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ili mpate kufahamu, ili mpate kuwa na akili. Lugha yenyewe ya Kiarabu inamfanya mtu awe anafahamu. Kwa hiyo anasema Abdullah ibn Mas'ud, kana yuallimuna al-qira'ata tarbiyata auladina, Mtume alikuwa akitufundisha sisi kuwalea watoto wetu, kama yuallimuna ayata min al-Qur'an, kama anapotufundisha aya katika Qur'ani. Lihadha kana jailuhum khairul ajyal, khairul ajyal, kwa hivi sasa ndio maana wakawa maswahaba ndio bora katika kizazi, ndio maana wakawa maswahaba ni bora katika vizazi, kwa sababu waliwalea watoto wao kwa malezi ambayo Mtume kishawaamrisha huko nyuma. Kwa hiyo walikuwa kichunga kila kitu chao katika malezi. Wa kanu ummatan, na hao walikuwa ni umma, kadat la'alam, waliuongoza ulimwengu ila alkhairi, ulimwengu waliuongoza kuelekea katika mambo mema, kwa sababu wao wamefunzwa na Mtume wa Allah na wao wakawafunza watoto wao, yantabina hao. Kwa hiyo wakawa ni kizazi bora ambacho kimeuongoza ulimwengu kuelekea katika kufanya mema wakati huo. Kwa hiyo lazima mtu ajihimize sana katika jambo la kutafuta elimu na kuwahimiza watoto wake ya sala la elimu, pamoja naye mwenyewe atenge muda pamoja na shughuli nyingi, akusudia saa muda maalum, kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi, hapo sitoingia kazini, hapa nakwenda kusoma hapa. Yani ajiweke hivyo. Lakini kama atakuwa muda wake wote anautumia kwa mambo ya pilika zake za dunia tu, hataki kusoma dini, huyu vile vile ataingia katika jukumu la kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na afya yake iliyopewa hiyo na uzima wake. Tenge muda. Ndiyo ana mashughuli mingi, lakini akate muda, akusudia sa na iwe ni time frame maalum, kwamba kuanzia saa fulani mpaka saa fulani na kwenda kusoma. Sio kadha. Tena muda uliobakia ni muda pilika. Ikiwa amesongwa sana. Lakini asikubali kwamba anaishi katika dunia yeye ni Muislamu halafu kisharidhika kwamba mimi ile elimu ya ile Qur'ani iliyosoma kule elimu ya Qur'ani ya majaka kule chuoni kwetu ndio hiyo hiyo, maana kuna watu ile elimu waliosoma kule kwa babu yake, kwa nani yake, mjomba yake, ndio hiyo hiyo, yeye hakujiendeleza. Hiyo ni hasara. Lazima utenge muda. Kweli ulisoma nyuma katika vyuo madrasa mbalimbali nyuma zamani sana, lazima ukae, huenda ulichosoma kwingine hakikuwa ni sahihi, unakiweka sawa. Kimekuwa sahihi, unakiendeleza. Na mwenyewe unaongeza mambo ya ziada. Uwe unajua mwenyewe kuwalea watoto wako, vipi utawalea kwa mafunzo ambayo mwenyewe unasoma na unasimamia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Kumu ila salatikum yarhamukumullah.